وہ اس ذہنی آزمائش کی طرف آئے ہیں کہ جس کا ابھی فائنل ہے, اور فائنل میں یہ دونوں ٹیمیں پہنچی ہیں, ان دونوں ٹیموں کا تعارف بھی لینا ہے, تاجران اسلامی بھائی ہیں, اور پھر ان کے ذریعے ہمیں اس فائنل کا آج رزلٹ حاصل کرنا ہے کہ کیسے کون سی ٹیم آگے بڑھتی ہے. دونوں ٹیموں نے بڑا اچھا مقابلہ کیا اپنے پہلے راؤنڈ میں, آج فائنل ہے اور اس فائنل میں دیکھ رہے ہیں کہ کون سی ٹیم آگے جاتی ہے. باری باری دونوں ٹیموں سے تعارف لیں گے. دائیں طرف اب اس ٹیم کو ہم کیا نام دیں گے آج؟ اچھا جو ان کا نام تھا, آپ کا نام مکی تھا, مدنی تھے اور یہ اجمیری تھے, تو مدنی اور اجمیری ٹیم کا مقابلہ ہے اور ان دونوں ٹیموں کے ہم انشاءاللہ مقابلے کو آغاز کریں گے. پہلے تعارف لیتے ہیں پھر بتائیں گے کہ کون کون سے سیگمنٹس ہیں. جی جناب نام بتائیں گے. باب المدینہ کراچی, کراچی میں ڈیری اینڈ کیٹل فارمنگ. ڈیری اینڈ کیٹل فارمنگ سے تعلق ہے عبد الجبار بھائی کا. جی مصطفی آزاد تاریخ, ٹریول ایجنسی سے تعلق, ٹریول ایجنسی کے بزنس سے تعلق ہے. جی محمد انیف سعیدی, دودھ فروش. اچھا جناب دودھ فروش اور یعنی ڈیری سے ان کا بھی تعلق ہے. اب بائیں طرف کے اسلامی بھائی, اجمیری ٹیم کے اسلامی بھائی. جی یان ٹریڈنگ سے تعلق, یان ٹریڈنگ سے بلال بھائی کا تعلق ہے. جی احمد الطاف, ٹیکسٹائل مینوفیکچرنگ سے تعلق ہے. ٹھیک ہے احمد بلہ بھائی جی ان کا بھی. وعلیکم السلام. سلیم ریئل اسٹیٹ اینڈ یان سے, ریئل اسٹیٹ اور یان سے تعلق ہے اجمیری ٹیم, اور ماشاءاللہ ہماری مدنی ٹیم کا تعارف ہو گیا ہے, اور اب دیکھنا یہ ہے کہ کون سی ٹیم آگے جاتی ہے. پہلا سیگمنٹ شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے علم نور ہے. جی جی میرے پاس شاید سارے سوالات جی پہنچ گئے ہیں. سوال کریں گے ہم اپنی مدنی ٹیم سے. امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ, عبادت پر قوت حاصل کرنے کی غرض سے کتنے گھنٹے پیدل چلنے اور پیدل چلنے کا کیا طریقہ ارشاد فرماتے ہیں؟ امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ پیدل چلنے کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کو روزانہ کم از کم پون گھنٹہ یعنی 45 منٹ تک پیدل واک کرنی چاہیے, جس کا طریقہ کار آپ ہی ارشاد فرماتے ہیں کہ دوران واک درود و سلام اور ذکر و اذکار کرتے رہیں, اور شروع کے 15 منٹ تیز تیز قدموں سے چلیں, اس کے بعد 15 منٹ آہستہ قدموں سے, اور آخری 15 منٹ تیز قدموں سے چلیں, اور یہ 45 منٹ کے واک جو ہے انسان کی پوری جسم کی ورزش ہے. کیا خوبصورت طریقہ ہے, 45 منٹ چلنا ہے, 15 منٹ تیز, پھر 15 منٹ نارمل, پھر 15 منٹ تیز, اور اس میں جو خوبصورت بات بتائی کہ ذکر و درود بھی کرتے رہیں, اور یہ ذاتی تجربہ بھی ہے کہ اگر آپ واک کر رہے ہیں اور آپ کے ہاتھ میں تسبیح ہے تو آپ بہت سارے درود پاک یا بہت سارے ذکر و اذکار کر سکتے ہیں. جواب عبد الجبار بھائی نے درست دے دیا ہے. اتنے سارے اسلامی بھائی موجود ہیں, مل کر کتنی آواز میں کہیں گے؟ چلیں جناب اجمیری اسلامی بھائیوں سے سوال ہے, مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کی کیا فضیلت ہے؟ حدیث شریف کا مفہوم میں آتا ہے, اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتے جب تک وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند نہ کر لو جو اپنے لیے پسند کرتا, جو دوسرے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. جواب درست دے دیا ہے. شاندار حدیث ہے, اور کاش مجھے اور آپ کو عمل کرنا نصیب ہو جائے. کاروبار میں بھی رہنمائی کرتی ہے, زندگی کے ہر شعبے میں, جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں کہ مجھ پر کوئی غصہ نہ ہو, مجھے کوئی نہ ڈانٹے, مجھے کوئی نہ جھڑکے, میرے ساتھ کوئی دھوکہ نہ کرے, مجھے کوئی تکلیف نہ دے, تو میں بھی ایسا بن جاؤں کہ میں بھی کسی کے ساتھ ایسا نہ کروں, تو انشاءاللہ زندگی بہت آسان ہو جائے گی اور خیر خائی امت کا ثواب بھی ملے گا. جواب درست دے دیا ہے. باری ہے مدنی اسلامی بھائیوں کی, کون سی صورت ہے کہ جس میں وضو کرنے والے کو بحکم حدیث دگنا ثواب ملے گا؟ وضو کرنے وہ صورت جس کا آپ نے سوال کیا ہے, وہ صورت وہ ہے کہ جس وقت آدمی کے شدید سخت سردی, نزلہ, زکام, بخار یا کسی بھی بیماری, یعنی وہ وقت جو جب اس کو وضو کرنا اس کی طبیعت پر گراں گزرتا ہو, اس کے نفس پر گراں گزرتا ہو, اس وقت میں اگر کوئی وضو کرے تو اس کو دگنا ثواب دیا جاتا ہے. کیا بات ہے, افضل الاعمال احمزوہا, عمل جو ہے مشکل ہوتا ہے تو اس کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے. مشکل وقت میں سردیوں میں وضو کرنا واقعی ڈیفیکلٹ ہوتا ہے, کچھ لوگ فجر میں اٹھ کے نماز پڑھنے میں اس لیے سستی کرتے ہیں کہ یار وضو کرنا پڑے گا, ٹھنڈ لگے گی, تو اس مشکل وقت میں چاہے سر میں درد ہو, زکام ہو, نزلہ ہو, انسان وضو کرے تو ڈبل ثواب دیا جاتا ہے. جواب درست دے دیا ہے. چلیں جناب سوال ہے اجمیری والوں سے, اور وہ سوال یہ ہے نماز کی کتنی اور کون سی شرائط ہیں؟ نماز کی 6 شرائط ہیں. چلے جناب سنا دیجیے. سب سے پہلے اپنا طہارت, سترہ عورت, استقبال قبلہ, وقت, نیت, تکبیر تحریمہ. جناب تاجران ہے تو کیا ہوا, ہمیں بھی کچھ آتا ہے, جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی توکل کی کیا تعریف فرماتے ہیں؟ تم اپنا ہر عمل صرف اللہ کے لیے کرو, کسی کی تعریف کے لیے. توکل کی تعریف, جو تیرے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے وہ تجھے مل کے ہی رہے گا. اللہ عز و جل کا وعدہ کیا ہو گیا ہے؟ صرف توکل میں تعریف یہ ہے کہ جو تیرے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے وہ تجھے مل کے رہے گا. یعنی یہ شاندار بات ہے کہ بندہ یہ یقین کر لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھ سے وعدہ کیا ہے, جو تیرے مقدر میں لکھ دیا ہے وہ بہر حال میں تجھے مل کر رہے گا. اللہ مجھے اور آپ کو توکل نصیب فرمائے, جواب درست دے دیا ہے. کون سی حدیث مبارکہ ہے کہ جس کو حضرت سیدنا شیخ سبلی نے, شیخ شبلی رحمۃ اللہ تعالی نے 4000 احادیث مبارکہ پڑھنے کے بعد اس میں سے ایک کا انتخاب کیا ہے؟ جتنا عرصہ تمہیں دنیا میں رہنا ہے اتنا دنیا کے لیے, جتنا عرصہ قبر و آخرت میں رہنا ہے اتنا قبر و آخرت کے لیے عمل میں مشغول ہو جا, اور جتنا تجھے اللہ کا احسان ہے جس پر جتنا تجھ پر, جتنا تو اللہ کا محتاج ہے اتنا اللہ کے لیے, اور جتنی تجھ میں قوت برداشت ہے اتنا جہنم کے لیے کر. یعنی یہ بڑی یوسف جی حدیث پاک میں نصیحت ہے, 4000 احادیث پڑھنے کے بعد اس حدیث کا انتخاب کیا. یعنی ون آف دا ماسٹر پیس ہے کہ وہ حدیث مبارک ہے کہ جتنا اس دنیا میں رہنا ہے اتنا دنیا کے لیے, جتنا عرصہ قبر و آخرت میں رہنا ہے اتنا عرصہ قبر و آخرت کی تیاری میں مشغول ہو جا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اتنا عمل کر جتنا تو اس کا محتاج ہے, اور نارے جہنم کے لیے اتنا عمل کر جتنی تجھ میں قوت برداشت ہے. یہ ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ ہم کتنا عذاب برداشت کر سکتے ہیں, یقیناً نہیں کر سکتے, تو کیوں نہ جہنم سے بچنے والے عمل کیے جائیں. اللہ تعالیٰ نے جتنی مہربانیاں کی ہیں اس کو خیال رکھیں, جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. چلیں جناب, چوتھا سوال ہے, غربت سے نجات کا وظیفہ ارشاد فرمائیں. نوے بار الملک یا ملک اللہ عز و جل کا اسم یا ملک 90 بار جو غریب و نادار روزانہ پڑھے انشاءاللہ عز و جل غربت سے نجات پائے گا, جواب درست دے دیا ہے. اگر کسی کا ناپسندیدہ نام ہو تو کیا تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ عبداللہ کیا گیا تھا تو یہ نام, آس کو عبداللہ کیا گیا تھا تو یہ نام تبدیل کیا جا سکتا ہے, مستحب ہے نام تبدیل کرنا. نہیں, صرف یہی نام تبدیل کرنا مستحب ہے؟ نہیں, کوئی بھی نام جو مطلب آپ تبدیل کر سکتے ہیں اگر وہ برا ہے تو. ناپسندیدہ نام جو ہے وہ تبدیل کر دینا مستحب ہے, نام ناپسندیدہ ہو تو وہ تبدیل کر دینا چاہیے. کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کا نام آس تھا, اس نام کو عبداللہ سے بدل دیا, جواب درست دے دیا ہے. مسجد بنانے کی فضیلت سے متعلق حدیث پاک میں کیا آیا ہے؟ مسجد بنانے کی فضیلت کے بارے میں حدیث پاک ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی اگر تیتر کے گھونسلے کے برابر مسجد بنائے تو اللہ تعالیٰ اس کے انعام میں اس کے لیے جنت میں ایک محل بنائے. اللہ اللہ, تیتر کے گھونسلے جتنی بھی مسجد بنائے, یہ کیسا زبردست استعارہ ہے کہ چھوٹی مسجد بھی بنائے اللہ اس کے لیے جنت میں محل بناتا ہے. میرے رب کی طرف سے اجر دیکھیے کتنا ہے, جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. مسجد بنانے کی ترغیب بھی ہے اس حدیث میں. میں مشورہ دوں گا اسلامی بھائیوں کو, اللہ نے جن کو نوازا ہے ہم نے اپنے گھر تو بنا لیے, کیا جنت میں گھر بنایا کہ نہیں بنایا؟ مسجدیں بنائیے اپنے لیے, اپنے مرحومین کے لیے. اللہ کی رحمت سے میرے نبی کے سچے وعدے ہیں, انہیں جنت میں محل ملے گا. آج دنیا میں ہم اپنے گھر بنانے کی کوشش کرتے ہیں, آئیے میں بھی نیت کرتا ہوں, جتنے اسلامی بھائی ہیں وہ بھی نیت کریں, جو غریب ہیں وہ بھی نیت کر لیں کہ اللہ تعالیٰ اگر غربت سے ان کو یہ عطائیں عطا فرمائے گا, اللہ تعالیٰ وسعت عطا کرے گا, تو وہ بھی, اور جن کو وسعت دی ہے کہ انشاءاللہ ہم زندگی میں کم از کم ایک مسجد ضرور بنائیں گے انشاءاللہ. حاجی صاحب, یہ آپ نے جو آج جامعۃ المدینہ بنانے کے لیے جو اسپیشل اسلامی بھائیوں کے لیے کہا, تو یہ صرف 2 کروڑ روپے کا آپ نے ٹارگیٹ دیا کہ 2 کروڑ روپے میں. اچھا, ہم 12 اسلامی بھائیوں نے, تاجران اسلامی بھائیوں نے یہ یہاں پہ حصہ لیا, اگر ہم 12 اسلامی بھائی صرف یہ ٹارگیٹ لے لیں تو میرا خیال ہے کہ 18 لاکھ کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں ہے. تو ہم یہ 12 اسلامی بھائی جیسے کل جو ہار کے گئے افضل بھائی, وہ یہ عبد الجبار بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, ہنی بھائی ہیں, بلال گنگ صاحب ہیں, تو ہم سب اگر یہ ارادہ کر لیں کہ ہم یہ ٹارگیٹ لے لیں کہ بقرعید کے پروگرام آپ کا ہونے سے پہلے پہلے ہم یہ 20-20 لاکھ روپے لے کے آئیں, کوئی مسئلہ نہیں. دیکھیں, میں تو آپ کو, آپ نے بات چھیڑی اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ نے اس پر توجہ دی, غور کیا, اور آپ کاروباری لوگ ہیں, تھوڑا سا کاروبار میں بھی کرتا ہوں, تو میں تو اس لالچ میں رہا اور لالچ میں ہوں کہ اللہ کرے کہ کسی اور کی باری آنے سے پہلے میں یہ ثواب کما جاؤں. جس طرح بزنس میں ہم ڈیل چاہتے مجھے مل جائے, اس طرح نیکیوں میں بھی یہ ڈیل ہمیں ملنی چاہیے. تو میں میری بڑی تمنا ہے اور اللہ کی رحمت سے مجھے امید ہے کہ یہ عاشقان رسول جو سن رہے ہیں 50 لاکھ کی ایک نیت تو جیسے آ گئی چینل میں, اور امید ہے کہ آ جائیں گی, اور ہو سکتا ہے آ بھی گئی ہوں, ہم سارے کالز نہیں چلا سکے, تو آپ بھی نیت کریں. اب ضروری نہیں کہ ہم 12 کریں تو کریں, اپنا حصہ خود ملا لیں گے. میں 20 لاکھ کا ٹارگیٹ لیتا ہوں, ان شاء اللہ 10 لاکھ روپے, اور ایک جو وہ رسالے والا اور ایک جو 55,000 والا. جی جی ماشاء اللہ, جی جی چلے ماشاء اللہ, تقریباً 11 لاکھ روپے کی فرحان بھائی ہماری نیت کی ہے. تو یہ بڑی اچھی بات ہے. نہیں میرا خیال ہے کسی کو آپ فورس نہ کریں, ہر اسلامی بھائی اپنے طور پہ نیت کرے, اور یہ بڑی اچھی بات ہے. اور میں تو کہتا ہوں نا, ہمارے پیسوں کا نصیب ہے کہ ہم کتنے پیسے, ہمارے پیسے ان کاموں میں لگتے ہیں. اللہ آپ کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے ماشاء اللہ. چلے جناب, اب مسجد بنانے کی فضیلت کی بات چلی. حدیث مبارکہ کے مطابق وہ کون سا عمل ہے جو 100 رکعت نفل نماز سے بہتر ہے؟ حدیث شریف کے مفہوم ہے کہ جو شخص صبح ایک باب علم کا سیکھے تو 100 رکعت نفل سے بہتر. جو صبح کے وقت علم کا ایک باب سیکھنے کے لیے جاتا ہے وہ 100 رکعت نماز پڑھنے سے بہتر ہے, نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے. جواب درست دے دیا ہے جناب, سارے کے سارے صحیح جواب دیے ہیں. واقعی فائنل میں دونوں ٹیمیں تیاری کر کے آئی ہیں. چلنا ہوگا اسکور بورڈ کی جانب اور دیکھتے ہیں اسکور بورڈ ہم کو کیا بتا رہا ہے. جی 10-10 نمبر دونوں طرف ہیں. جی مدری چینل کے ناظرین سے سوال نہیں ہوا, مجھے یاد دلایا گیا ہے, تو مدری چینل کے ناظرین سے سوال کر لیتے ہیں جو جلدی جلدی جواب دے دیں, کیونکہ آج بھی 12 تحائف بھجوائے جائیں گے. باپو آج غلاف کعبہ کا سنا ہے, پیس بھی اب بڑا بھجوا رہے ہیں, تو وہ پیس بھی اگر دکھا دیں ہمارے ناظرین کو کہ جو 12 میں سے کسی ایک کو انشاءاللہ وہ بڑا پیس بھی بھجوایا جائے گا. اب سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ حضرت سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار کے ساتھ, ویسے تو شہداء احد وہاں بہت سارے ہیں مدینہ منورہ میں, مگر دو مزید ہستیاں ایک ہی جگہ ساتھ موجود ہیں. دوسرے ہیں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے تیسرے صحابی کا نام بتانا ہے جو سید الشہداء کے ساتھ جہاں پر قبرستان موجود ہے جبل احد کے دامن میں, وہ تیسرے عظیم صحابی کون ہیں جن کا مزار بالکل سید الشہداء کے مزار سے متصل ہے. اب دیکھیں کس کی معلومات ہے, مجھے لگتا ہے تھوڑا سا مشکل ہے سوال, لیکن بہت سارے یہاں بھی مجھے آپ میں سے بھی کئیوں کو پتا ہوگا, ماشاء اللہ ہاتھ اٹھ رہے ہیں. تو نہیں یہاں تو مدنی چل کے ناظرین سے ہے نا سوال. نہیں بہت سارے بتا دیں گے, ٹائم ہے آپ کے پاس, آپ جو مدینہ شریف جانے والے ہیں ان سے رابطہ کر لیں جنہوں نے حاضری دی ہے, یا کہاں سے آپ کو ملے گا. چلے راستہ بھی بتا دیتا ہوں, یہ عاشقان رسول کی 130 حکایت جو کتاب ہے, اس میں جو مدینہ منورہ کی زیارتیں ہیں وہاں شہداء احد کا باب نکال لیجئے, وہاں ان صحابی کا ذکر ضرور موجود ہے. اور انشاءاللہ مجھے یاد دلائیے گا ان صحابی کی وہ عظیم دعا جو انہوں نے احد شریف سے ایک رات پہلے, واقعہ احد سے ایک رات پہلے دعا کی تھی. ون آف دا امیزنگ وہ ایسی دعا ہے, سپلیکیشن ہے. وہ کیا دعا تھی, کبھی میں نہیں سمجھتا دنیا میں کوئی ایسی دعا ہوئی ہوگی جو کسی نے اپنے لیے کی ہوگی, اور وہ دعا قبول بھی کیسی ہوئی. ان صحابی کو جب آپ نام بتاؤں گا میں آخر میں, اور اس کے بعد وہ واقعہ بھی آپ کو سنائیں گے, تو غور سے سنیے گا کہ احد کے میدان میں کیسی قربانی کی داستانیں رقم کی گئیں. اب چلتے ہیں جناب اسکور بورڈ کی طرف, علم نور ہے سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا, اور دیکھتے ہیں کہ ہمارا سیگمنٹ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جی 10-10 نمبر ہیں, دوسرے سیگمنٹ کی طرف چلیں گے جس کا نام ہے عشق کے بول. شروع کرتے ہیں دوسرا سیگمنٹ جس کا نام ہے عشق کے بول. جی جناب, شروع کرتے ہیں ہم اپنی مدری ٹیم سے. تیرا تجھ سے ہوں سوالی, شاہ پھیرنا نہ خالی. اپنا تو بنانا مدنی مدینے, مجھے اپنا تو بنانا مدنی مدینے والے. جواب درست دے دیا ہے. مدینے والے, جناب اب باری ہے اجمیری ٹیم سے. تیرے در سے شاہ بہتر تیرے آس تاں سے بڑھ کر. نہ کوئی اور ٹھکانہ مدنی مدینے والا. تھوڑا سا اس کو ٹھیک کر لیجئے. تیرے آس تاں سے بڑھ کر. جلدی کریں 7 سیکنڈ. تیرے آس تاں سے بڑھ کر. نہ کوئی نہ کہیں کوئی ٹھکانہ مدنی مدینے والے. تین ٹرائی کیے گئے. اب یہ ایسا کرتے ہیں کہ یہ ناظرین پر چھوڑتے ہیں ان کا جواب درست ماننے کے نہیں. ہے بھلا کوئی ٹھکانہ مدنی مدینے والے. کیا ان کا جواب درست مانا جائے؟ اللہ جی مجلس فیصلہ کرے کیا ایک نمبر دیں گے یا دو نمبر دیں گے. کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا. چلیں جناب پھر اس شعر سنانا ہے. اب مدنی ٹیم کی باری ہے. کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی. ذرا زور سے. چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی. چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی. جواب درست دے دیا ہے. اور انٹرسٹنگ کوشچن ہے اس آج کے فائنل میں اور اس کا جواب بھی ناظرین چاہیں تو دے سکتے ہیں. اس پر کوئی انعام تو نہیں دیں گے ہم لیکن وہ آپ کے لیے انٹرسٹڈ کا باعث بنے گا اور یہاں موجود بھی اس لائن پہ دے سکتے ہیں لیکن آپ سے تھوڑی دیر بعد جواب لیں گے کہ ان دونوں ٹیموں میں ایک چاچا بھی ہیں اور ایک بھتیجا بھی ہیں. کون چاچا ہے یعنی آمنے سامنے مقابلے میں شریک ہیں. ایک طرف چاچا ہے ایک طرف بھتیجا ہے. جن کو پتا ہے وہ تو نہیں, جن کو نہیں پتا ان سے ہم یہ گیس کروائیں گے تھوڑی دیر بعد. تو غور کرتے رہیے کہ یعنی مقابلہ چاچا اور بھتیجا میں ہے. تو اب کون جیتتا ہے, چاچا جی آگے نکلتے ہیں یا بھتیجے جی آگے نکلتے ہیں, یہ تو وقت بتائے گا. چلے جناب اجمیری ٹیم سے سوال ہے. جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی. ایسے ان کا تمہارا ہمارا نبی. ایسے ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی. ایسے نہیں ہے ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی. جواب درست مان لیتے ہیں. رائٹ سائڈ سے مدری ٹیم سے سوال ہے. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا. دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے. دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. کریم سے گر اللہ. باپو کے ہاتھ میں بہت خوبصورت غلاف کعبہ ہے. یہ آج پہلی بار کسی بھی سلسلے میں اتنا بڑا جو غلاف کعبہ کا پیس ہے یہ کسی کو بھیجا جائے گا بذریعہ پوسٹ. اب تک تو ہم دھاگے دیتے رہے تو اب دیکھیں 12 میں سے کسی ایک خوش نصیب کو یہ بھی پیس جائے گا. تو انشاءاللہ تھوڑی دیر میں انشاءاللہ فیصلہ ہو جائے گا. اب سوال ہے ہمارے اجمیری والوں سے. اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا. یا سب خاموش رہیں گے پلیز. رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے. رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا. اللہ ہا کیا جگہ ابھی نسرد ہوگا رو رو کے مصطفیٰ نے رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے نے دریا بہا دیے ہیں ماشاء اللہ. یہ سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہوا ہے. آئیے دیکھتے ہیں اب تک ذہنی آزمائش عید اسپیشل کے فائنل کے دو راؤنڈ کے بعد اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. نمبر ہیں مدنی اسلامی بھائیوں کے, اجمیری اسلامی بھائیوں کے 14 نمبر ہیں, دو نمبر کا فرق ہے, مگر ابھی بھی 3 سیگمنٹ باقی ہیں. اگلے سیگمنٹ کی طرف چلیں گے جس کا نام ہے مکمل کیجئے. جی مکمل کیجئے میں آپ کو کچھ ایسے لفظ دکھائے جائیں گے جس میں آپ نے ورڈز چوز کرنا ہوگا, جتنی غلطیاں کریں گے اتنے نمبر کم ہوتے چلے جائیں گے. اگر آپ کا ورڈ رائٹ چلتا گیا تو آپ کا کوئی نمبر کم نہیں ہوگا. 5 نمبر بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں, 4 نمبر بھی حاصل کر سکتے ہیں, 3, 2, اور 1. جتنے اشارے لیتے جائیں گے اتنے زیادہ آپ کے نمبر کم ہوں گے. جی ایک منٹ کے اندر آپ کو لفظ کمپلیٹ کرنا ہوگا. یہ ٹیم والے کھڑے ہو جائیں گے, شاید اگر اسکرین دیکھنے میں پرابلم ہو رہی ہے تو کھڑے ہو جائیں گے, جس کی باری ہوگی پھر وہ دیکھ کر جواب دے کر پھر بیٹھ جائیں گے. آئیے شروع کرتے ہیں. پہلا وہ لفظ جو مکمل کرنا ہے ٹیم مدنی نے. جی جناب اب آپ مکمل کرنا ہے. لفظ دعاد لکھا ہوا ہے, الف. کیا اس میں الف آتا ہے؟ مائک پہ بولیں گے بیٹا, مائک لے لیں. الف الف الف آ گیا جناب. یا کیا اس میں یا آتا ہے؟ یا نہیں آتا. واو. کیا واو آتا ہے؟ واو بھی نہیں آتا. کتنے غلطیاں کر سکتے ہیں؟ جلدی کریں. لام لام لام بھی نہیں آتا. 4 غلطیوں کی گنجائش تھی اور 6 سیکنڈ رہ گئے, جلدی کریں. نون لفظ نون تو آ جائے گا. اب اگر یہ نام بتا دیں ٹائم تو ختم ہو گیا ہے. نہیں جناب ٹائم ان کا ختم ہو گیا ہے. جی رمضان نہیں, یہ غم رمضان ہے اور یہ ظاہر اتنا آسان اشارہ نہیں تھا. لفظ کے ساتھ انہوں نے ایک اضافت بھی ملا کر اور مشکل کر دیا تھا. اور ایک منٹ واقعی وقت تھوڑا ہے, تھوڑا فاسٹ چلنا ہوگا. اب چلیے مکمل کیجئے, اجمیری والوں کے پاس موقع ہے مقابلے میں واپس آنے کے لیے. بتائیے کیا مکمل کرنا ہے. الف الف کیا الف آتا ہے؟ دو دو الف آ گئے ہیں. واو واو آتا ہے؟ نہیں جناب واو نہیں آتا. واو یہ یا کیا یا آتا ہے؟ 4 غلطیوں کی گنجائش ہے, نمبر کم ہوتے جائیں گے. پورا دکھائیں اسکرین پر, پورا دکھائیں, جلدی کریں. 20 سیکنڈ رہ گئے ہیں. نون نون آتا ہے کہ نہیں؟ نہیں نون بھی نہیں آتا. کاف آتا ہے؟ نہیں جناب کاف بھی نہیں آتا. وقت پورا ہو گیا. چلے میں اب اپنے یہاں کے حاضرین کو اشارہ دیتا ہوں, اس کو ایسے ہی رکھیے گا. اچھا بغیر اشارے کے بھی بتانا چاہتے ہیں, دیکھیں باپو کون بتاتا ہے. اسکرین آپ کے سامنے تو ہے نہیں, آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اچھا وہاں ہے اسکرین. جی جی چلے دیکھیں کون بتا رہا ہے. میں یہ اشارہ دے دیتا ہوں, یہ بہت عظیم ہستی کا نام ہے. بیرون ملک والوں سے پوچھ لیں. جی جی بالکل پوچھ لیں, بالکل پوچھ لیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی محمد عبد الرحیم اتاری نیپال سے. جی اس کا جواب ہے احمد رضا. احمد رضا جواب بالکل درست دے دیا ہے. چلے جناب یہ ایک تحفہ تو ان کو دیں, اور کوئی یہاں ایسا مدری منا ہے جس کا نام احمد رضا ہو؟ ارے واہ دو دو ہیں, سبحان اللہ. آ جائے بھائی دو دو آ جائیں. اچھا دونوں آپ اسکول میں بھی احمد رضا. چلیں بھائی یہ مدنی منڈے نے تو ویسے ہی آج میں بڑا یاد کروایا زینی آزمائش, بہت چلتے پھرتے ہیں بھائی آپ. چلیں دونوں کو تحفہ دے دیں اور ایک جگہ بیٹھ جائیں, جہاں بیٹھیں گے ایک جگہ بیٹھیں گے. آپ آ جائیں دونوں احمد رضا تحفہ لے لے جائیں. آپ باپو کے ہاتھ سے پیارے پیارے مدنی شریف کے چاکلیٹ لے کر آ جائیں دونوں ایک لے کر آئیں. چلے ماشاء اللہ امیر اہل سنت نے ماشاء اللہ ہمارے اعلیٰ حضرت کے نام کو کس طرح اجاگر کیا ہے کہ آج گھر گھر میں اعلیٰ حضرت کے نام کے ساتھ مدنی منڈے موجود ہیں ماشاء اللہ. چلے بیٹھ جائیں. دوسرا مکمل کیجئے. اس ٹیم سے پوچھیں گے اب میں آپ کو اشارہ بھی دیا کروں گا کہ یہ کس چیز کا نام ہے تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے. ٹیم مدنی سے مکمل کیجئے. آئیے پوچھتے ہیں. جی یہ دو لائنوں کا سوال ہے اور یہ کسی رسالے کا نام ہے, امیر اہل سنت کے کسی رسالے کا نام ہے. چلے جناب جلدی الف الف بتائیے. جی الف آ گیا ہے دو جگہ. یہ رسالے کا نام ہے, دو لائنوں میں یہ رسالہ ہے. اگر یہ رسالہ پڑا ہوگا تو آسان ہو جائے گا. یا یا نہیں آتا. نون نون آتا ہے کہ نہیں؟ نون آتا ہے کہ نہیں بتائیے جناب. نون بھی نہیں آتا. واو واو آتا ہے یا نہیں؟ واو بھی نہیں آتا. با با با بھی نہیں آتا. چار غلطیاں ہو گئی ہیں. اب آپ کے پاس چھ سیکنڈ ہے, نام بتانا ہے تو بتا سکتے ہیں. نہیں وہ تین چار ہو گئی ہیں, ٹائم ختم ہو گیا ہے. یہ رسالہ ہے. چلیں بتائیں. دیکھیں حاضرین کتنے فاسٹ ہیں یار ماشاءاللہ. چلیں یہ کون سا رسالہ ہے؟ رسالے پڑھنے والے اسلام میں پہنچ جائیں گے. محمد عتیق اتاری منڈی بہاؤدین سے. احترام مسلم. احترام مسلم رسالہ ہے. جواب درست دے دیا ہے. انبلیویبل. صرف دو الفاظ تھے الف اور تا ان کے سامنے اور یہ احترام مسلم پر پہنچے ہیں. رسالہ پڑھا ہوگا. اب ایک اور سوال ہے اجمیری والوں سے اور یہ بھی کسی رسالے کا نام ہے. رسالے کا نام ہے. چلیں نہیں ابھی یہ معاف کیجیے گا یہ جی غلطی جی. اب بتائیے الف. جی الف آتا ہے اس میں. جی تین تین الف آتے ہیں. واو واو نہیں آتا. میم. جی میم آتا ہے. میم آتا ہے جناب. میم بتائیے کہاں آتا ہے. جی میم آ گیا ہے. قاف. قاف آتا ہے کہ نہیں؟ جی قاف بھی آتا ہے. جی نقطوں والا نقطوں والا. جی قبر. را. را. جی را آتا ہے. جلدی کریں. پانچ سیکنڈ کے مردے. چار سیکنڈ ہے جلدی کر لیں. اللہ بہت قریب پہنچ گئے تھے. سب مل کے بتائیں قبر کا امتحان. بہت قریب پہنچ کر غلطی کی ہے, ورنہ یہ چار نمبر حاصل کر سکتے تھے. لیکن رسائل پڑھنے پڑیں گے دونوں ٹیموں کو. مجلس تاجران کو آج لگتا ہے تحفے میں صرف رسالے ہی دے دیں بھائی, تاکہ یہ آئندہ رسالے پڑھ کے آیا کریں. چلے جناب. جی ہاں تو ان کو رسالے تحفے میں دینا ضروری ہے تاکہ یہ رسالے پڑھیں. چلتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب. کوئی نمبر حاصل نہیں کیا ہے اس سیگمنٹ میں. سولہ نمبر مدنی کے, چودہ نمبر ہیں اجمیری کے. سبحان اللہ. سلسلہ ذہنی آزمائشی اسپیشل جاری ہے. دو سیگمنٹ باقی ہیں جو فیصلہ کریں گے کہ کون سی ٹیم نے آگے جانا ہے ماشاء اللہ. اب اگلے سیگمنٹ کی طرف ہم نے چلنا ہے. چلیں جناب شروع کرتے ہیں سیگمنٹ جس کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے. دونوں ٹیموں کے اسلام بھائی ایک ایک ادھر چلے جائیں گے تاکہ مشورہ کوئی نہ کر سکے, کسی سے مشورہ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. چلیں جناب سفر کرنا ہے مگر اکیلے, آپ باری باری سوال کے جواب دینے ہیں. ٹوٹل 12 سوال ہیں اور وہ 12 سوال میں نہیں کرنے, چوائس آپ کے پاس نہیں ہے. جناب آپ کی باری ہے. یا مدنی منع خاموش رہیں گے, بالکل خاموش رہیں گے. چلیں جناب جو خاموش نہ رہے مدنی منع اس کو پیچھے بٹھا دیں تاکہ وہاں جا کے پھر اور خاموش ہو جائے. چلیں جناب اب مدنی والوں کی باری ہے اور نمبر آپ سے سوال ہے انیب بھائی. تمام فرشتوں کے سردار کون ہیں؟ حضرت جبریل امین. جواب درست دے دیا ہے جناب. مدنی ٹیم نے 2 نمبر حاصل کیے ہیں. اجمیری ٹیم کے بلال بھائی سے سوال ہے, بتائیے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا نام کیا ہے؟ بی بی فاطمہ الزہرا. بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ. جواب درست دے دیا ہے. عبد الجبار بھائی سے سوال ہے, بتائیے اعلی حضرت کی ولادت کون سے مہینے میں ہوئی تھی؟ 25 سفر المظفر. آپ کا جواب بالکل غلط ہے. وہ اعلی حضرت نہیں, آپ کا جواب کا ایک ہی موقع تھا, وہ عرس ہے 10 شوال المکرم جو ہے وہ اعلی حضرت کا یوم ولادت ہے. یہ غلطی ہو گئی اور ہو بھی جاتی ہے غلطی. توجہ سے جواب دیجئے, آپ کے پاس 25 سیکنڈ کا ٹائم ہے. یہ شعر کن کا ہے؟ دیٹس تھوڑا ڈیفیکلٹ کوشچن ہو گیا ہے. باری آپ کی ہے, فرحان بھائی کی باری ہے, اور آپ نے شاعر کا نام بتانا ہے. ہو سکتا ہے آپ کا مدنی چینل میں جیسے اعلی حضرت حضرت صاحب ان کے ہی شعر ہوتے ہیں, ہو سکتا ہے انہیں میں سے کوئی شاعر ہوں گے. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے, کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجمن. یہ ہمارے پیر صاحب واپس ہمارے الیاس قادری صاحب. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ. جواب درست دے دیا ہے. چلے جناب اب باری ہے مشتبہ کی ٹیم مدنی کی طرف سے. جنت میں کون سی زبان بولی جائے گی؟ جنت میں عربی زبان بولی جائے گی. جواب درست دے دیا ہے. احمد بھلا سے سوال ہے, امام اعظم ابو حنیفہ کا مزار شریف کہاں واقع ہے؟ بغداد محلہ میں. یہ جواب بھی درست دے دیا ہے. اللہ غنی. جناب پھر باری مدری ٹیم کی ہے, مقابلہ برابر ہو چکا ہے. مدری چینل کے ناظرین ہمارے پیارے اکا علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات طیبہ کتنی تھی؟ 63 سال. نبی پاک نے اس دنیا کو 63 سال اختیار فرمایا. جواب درست دے دیا ہے. بلال آپ جواب دیں گے, روزانہ فرض اور وتر نماز میں کل کتنے سجدے ہوتے ہیں؟ 25 سیکنڈ ہے آپ کے پاس, آپ چاہیں تو کاؤنٹ بھی کر سکتے ہیں. فرض اور وتر جماعت میں نماز میں, اس میں سنتیں اور نوافل شامل نہیں کرنے. فرض اور وتر ملائیں گے صرف. کوئی مشورہ نہیں دیں گے. 3 سیکنڈ ہیں, جلدی. 40 کہہ دیا ہے. جواب درست دے دیا ہے. اللہ آخری سیکنڈ میں جا کر جواب درست دیا ہے. اب عبدالجبار بھائی کی باری ہے. بیت المقدس کہاں واقع ہے؟ فلسطین میں. فلسطین میں. جواب درست دے دیا ہے. قرآن پاک کا دل کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ سارے خاموش رہیں گے یہاں پر, آپ کا مشارہ غلط بھی ہو سکتا ہے. سورہ یاسین. سورہ یاسین. جواب درست دے دیا ہے. اللہ اب باری ہے. سورہ ملک کی جگہ میں نے سورہ یاسین. ہاں تو آج جواب درست ہو گیا ہے. اب مشتبہ کی باری ہے. قرآن پاک کی, دیکھیں یہاں کوئی بھی پلیز نہیں بولیں گے. مدنی منع بھی خاموش رہیں گے, ورنہ باپو آپ آگے آ جائیں, مدنی منوں کو لگتا ہے پیچھے کی سیر بھی کرانی پڑے گی. سب خاموش رہیں گے. قرآن پاک کی کون سی سورت کو سورت الشفا کہا جاتا ہے؟ سورہ فاتحہ کو سورہ شفا کہا جاتا ہے. جواب درست دے دیا ہے. وہ کون سے نبی علیہ السلام ہیں جو چوپایوں اور پرندوں کی بولیاں بھی جانتے ہیں؟ حضرت سلیمان. حضرت سلیمان علیہ السلام. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. اچھا مجھے امید نہیں تھی کہ سفر ہے مگر اکیلے میں اتنے سارے صحیح جواب دیں گے, کیونکہ ان کو یہ نصاب نہیں دیا گیا تھا, یہ جنرل نالج کے کوئسچن تھے. لیکن ایک غلطی کے علاوہ جو بھی ایک فل بدی غلطی ہو گئی, ورنہ وہ بھی ان کو جواب آتا تھا. تو دوان لیکن نمبر برابر ہو گئے ہیں, 26-26 نمبر ہو گئے ہیں. جناب اسکور بورڈ کی طرف جانا ہے. چلیں جناب اسکور بورڈ کی طرف چلیں گے. اللہ 26 26 دونوں طرف کے نمبر برابر ہو گئے ہیں. چلے بیٹھ جائیں مدنی منے بیٹھ جائیں. چلے جناب ذرا اسکور بورڈ ہم نے دیکھ لیا ہے 26 26 نمبر حاصل کر لیا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ آواز تو مجھے غلام رسول کی لگ رہی ہے. سارے مدنی منے پریشان ہو گئے. جی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. غلام رسول آپ ٹھیک ہیں؟ عید مبارک ہو آپ کو. خیر مبارک. آپ ہیں کہاں؟ اپنا دیدار تو کرا دیں. قریب ہی ہوں. ہائے ہائے قریب ہی ہیں. اچھا تو قریب رہیں گے یا اور قریب بھی آئیں گے؟ آپ کے لیے تو میں نے سیٹ بھی خالی رکھی ہے. آ رہا ہوں آ رہا ہوں. ارے واہ بھائی چلے اکیلے آ رہے ہیں یا فیضان کو بھی ساتھ لا رہے ہیں؟ کہاں کھو گئے بھائی؟ صرف آواز سنائی ہے اور غائب ہو گئے ہیں. جی سلسلہ بہت اچھا جا رہا ہے آپ کا. اچھا سلسلہ اچھا جا رہا ہے. بہت شکریہ آپ کا تعریف کرنے کا اور ہم آپ کا انتظار بھی کر رہے ہیں. سیزن 9 کب آئے گا ذہنی آزمائش کا؟ ذہنی آزمائش کا سیزن 9 بھی انشاءاللہ جلدی آ جائے گا. پہلے آپ تو آ جائیے پھر انشاءاللہ مل کر طے کر لیتے کب آئے گا انشاءاللہ. میں آ رہا ہوں آپ کے پاس. آ جائیے انشاءاللہ آپ کا انتظار ہے. اور آج ہم مدنی چینل کے ناظرین کو غلام رسول حقیقتاً کون ہیں ان سے ملاقات کرائیں گے. بہت پسند کرتے ہیں مدنی منع مدنی منیا اس سیگمنٹ کو. انشاءاللہ تھوڑی دیر میں میرا خیال ہے وہ ہمارے منچ پر آئیں گے. لیکن دیکھیں کوئی بھی کھڑے نہیں ہوں گے, آپ بیٹھے رہیں گے. اور مجھے اندازہ ہے تجسس کا عالم ہے کہ یہ جو نظر آتے ہیں یہ کون ہیں, یہ پیچھے آواز کس کی ہے. تو انشاءاللہ تھوڑی دیر میں ہم پہلی بار مدنی چینل پر یہ ریویل کرنے جا رہے ہیں, یہ بتانے جا رہے ہیں کہ غلام رسول یہ کردار بنا کیسے اور اس کے پیچھے کون ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں. تو تھوڑی دیر میں انشاءاللہ وہ ہمارے پاس ہوں گے. اور ہمارا مقابلہ بھی بڑا انٹرسٹنگ راؤنڈ میں شامل ہو چکا ہے اور وہ ہے اب چلیں گے آخری سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے جوش کے ساتھ مگر ہوش سے. چلے جناب سلو علیہ. جی پہلے دونوں ٹیمیں اپنے اپنے بزر کو چیک کرائیں گے. پہلے آپ کریں گے بیل بج رہی ہے, ٹھیک ہے آپ کریں. ٹھیک ہے ان کے بزر کی لائٹ جل رہی ہے؟ جل رہی, وہاں بھی جل رہی ہے. ٹھیک ہے اچھا رول یہ ہے, ذرا غور سے دونوں ٹیمیں سن لیں کہ اس میں آپ سے سوال کیا جائے گا. اگر تو سوال آپ کو آتا ہے جواب آتا ہے تو ہی بیل بجائیے گا. اگر بیل بجا دی اور جواب نہ دے سکے یا غلط جواب دیا تو آپ کے دو نمبر مائنس ہو جائیں گے. تو آپ کو جواب آتا ہو تو ہی بتائیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ سوال پورا نہیں سنیں گے اور بیل بجا دیں گے تو اب آپ نے سوال بھی خود ہی پورا کرنا ہے. ہو سکتا ہے سوال ہی آپ نہ سمجھیں اور آپ نے بیل بجا دی ہو. تو جوش ضرور چاہیے مگر ہوش کے ساتھ. جی نہیں جواب سوال کا کچھ نہ کچھ مفہوم تو بتانا پڑے گا نا آپ کو اور پھر اس کا جواب بھی دینا پڑے گا. ٹھیک ہے یہ ٹوٹل 10 سوالات ہیں تو یہ 20 نمبر ہیں. کوئی ایک ٹیم 20 نمبر بھی لے جا سکتی ہے, کوئی ایک ٹیم 20 نمبر سے باہر بھی ہو سکتی ہے. جی جناب ہم چلیں گے پہلے سوال کی طرف. حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا والی صلاۃ والسلام. بیل بجائی ہے پہلے ہماری ٹیم مدنی نے, سوال پورا نہیں سنا ہے. اب دیکھیں گے جواب کیسے دیں گے. مائک لیں گے. حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے سلطنت کے بادشاہ ہونے کے باوجود کس چیز کا کاروبار کیا کرتے تھے؟ وہ کس سے گزر فرماتے تھے؟ وہ درختوں کے پنکھے اور زمبیلوں سے درختوں کے پنکھے زمبیلوں سے گزر فرماتے تھے. درختوں سے پنکھے اور زمبیلے بنا کر گزر فرماتے تھے. جواب درست دے دیا ہے. دو نمبر حاصل کر لیے ہیں ٹیم مدنی نے. دو نمبر سے آگے بڑھ گئے ہیں. اب چلیں گے شیر کی طرف اور اس شیر کا میں دوسرا مصرع پڑھوں گا. آپ نے شیر کو پکڑنا ہے اور پہلا مصرع صحیح سنانا ہے. نہیں آتا تو بیل مت بجائیے گا. اے طبیب اللہ مریض مر رہا ہے تیرے ہاتھ میں شفا ہے. اے طبیب جلد آنا مدنی مدینے والے. اے طبیب جلد آنا مدنی مدینے والے. جواب سے دیا ہے. مریض مر رہا ہے تیرے ہاتھ میں شفا ہے. یہ مریض مر رہا ہے تیرے ہاتھ میں شفا ہے. کبھی بجلد آنا مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے سبحان اللہ سبحان اللہ. جناب دونوں سوالوں کے صحیح جواب دے دیے ہیں ٹیم مدنی نے. جوش ضرور چاہیے مگر ہوش بھی چاہیے, اور اتنا بہت زیادہ خوش ہو رہے تھے میں دیکھ رہا تھا آپ کو, لیکن اس میں ہم نے مقابلہ پلٹتے بھی دیکھا ہے, تو اپنا ہوش باقی رکھیے گا کہیں سامنے والی ٹیم آگے نہ بڑھ جائے. اچھا یہ کچھ بھی نہ کرے نا تو آپ بھی غلط جواب دے کر پیچھے ہو سکتے ہیں, تو اس لیے بہت توجہ کے ساتھ چلنا ہے. چلے جناب اب چلیں گے سوال کی طرف. امامہ شریف باندھنے کے, اللہ بہت کلوز ویل بجائیے. کس نے بجائیے پہلے؟ مدنی ٹیم نے پہلے بجائی ہے. پورا سوال نہیں سنا ہے. امام شریف باندھنا کس طرح باندھنا چاہیے؟ قبلہ رو کھڑے ہو کے سیدھے دائیں طرف سے پیچ, دائیں طرف سے پیچ, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام کو دائیں طرف سے شروع کرتے تھے, یہاں تک کہ جوتا پہننا بھی. جواب درست دے دیا ہے. امام شریف باندھنے کے آداب کیا ہیں, اور جواب درست دے کر پھر دو نمبر حاصل کر لیے ہیں. مقابلہ بدری ٹیم اپنی طرف لے جاتے ہوئے ہے. چلیں گے شیر کی جانب, اور اس کا میں پہلا مصرع پڑھوں گا. تیری, اللہ صرف لفظ تیری سنا ہے, غلطی بھی ہو سکتی ہے. تیری جب کے دید ہوگی, جب ہی میری عید ہوگی, میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے. غلطی ہو گئی ہے, اب نہیں چلے گا. تیری سادگی پہ لاکھوں, تیری عاجزی پہ لاکھوں, ہو سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے. صحیح بھی جواب یہی دے رہے ہیں, غلط بھی یہی دے رہے ہیں. دیکھنا یہ ہے مقابلہ کدھر جا کے رکتا ہے. اب جناب باری ہے شیر کی. شیر ہو گیا سوال کی. احادیث میں چپکلیاں, اللہ بیل پھر مدنی نے بجائی ہے. احادیث میں چپکلی مارنے سے متعلق کیا ارشاد فرمایا؟ چپکلیاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو پھوکے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو پھوکے مارتی تھی. کس لیے پھوک مارتی تھی؟ جب آگ کا لاؤ روشن کیا گیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے, تو وہ پھوکے مارتی تھی کہ آگ اور تیز ہو. آگ روشن کرنے کے لیے وہ پھوکے مارتی تھی, اس لیے اس کو مارنے کا حکم دیا گیا ہے. جواب درست دے دیا ہے. اب شیر کی باری ہے. بڑا مشہور شیر ہے مگر میں اس کا دوسرا مصرع پڑھوں گا. دینے, پھر بیل بجائی ہے ٹیم مدری نے. دینے والا ہے سچا ہمارا نبی, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. جواب کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. یہاں کچھ اسلامی بھائیوں میں سے آپ کی کوئی بچے آئے ہیں ساتھ؟ آپ کا بیٹا ہے جی, کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ محمد سعد. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارے یہ تو پھر غلام رسول کی آواز ہے. کہاں ہے غلام رسول بھائی؟ آپ آ گئے آپ؟ جی ہاں آ جائیں آ جائیں آ جائیں بھائی آ جائیں. آج دیکھتے ہیں غلام رسول ہے کون. آ جائیں بھائی, آپ سے مدنی منع دوبارہ بات کرتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, یہ تو کوئی دوسرے مدنی منع, ہم نے تو غلام رسول کو کسی اور لباس میں دیکھا ہے. آ جائیں آ جائیں آ جائیں. آپ کے ساتھ کون ہے؟ فیضان بھائی. فیضان بھائی بھی آ گئے ہیں. ارے واہ, یہ تو فیضان بھائی کوئی اور ہیں. آ جائیں آ جائیں آ جائیں آ جائیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, آئیں آگے آ جائیں آگے آ جائیں. ماشاء اللہ مدنی چلے کے ناظرین, پہلی بار مدنی چینل پر ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ جو دو کردار ہیں ہمارے, غلام رسول اور فیضان, دراصل یہ مدنی منع کون ہیں. مجھے بہت سارے مدنی منع بیرون ملک میں ملتے ہیں کہ ہم پاکستان آئیں گے اور غلام رسول سے ملاقات کرنی ہے. تو بیسیکلی ان کا نام غلام رسول نہیں ہے, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. یہ مدنی چینل کا ایک کردار ہے. آپ کا ویسے نام کیا ہے بیٹا؟ مائک پہ بتائیں گے. احمد رضا اتاری. اور آپ کا نام کیا ہے؟ محمد بلال رضا اتاری. بلال بنتے ہیں فیضان, احمد رضا بنتے ہیں غلام رسول, اور ان دونوں کی آوازیں آپ سنتے ہیں. اور میں نے احمد رضا کے ساتھ, جو ہمارے غلام رسول ہیں, کچھ کام کیا ہے ذہنی آزمائش کے فائنل میں آپ نے دیکھا ہوگا ہم نے ایک سیگمنٹ کیا تھا تو اس کے لیے باقاعدہ ان کو بلانا پڑا تھا کیونکہ مجھے کچھ ان کے ساتھ انٹریکشن کرنا تھا کتاب انہوں نے مجھے دینی تھی اس دن پہلی میری ان سے ملاقات ہوئی اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ احمد رضا یہ وہ مدنی منع ہیں کہ جو ہمارے اسد مدنی بھائی ہیں خوابوں کی تعبیر جو کرتے ہیں اور جو ہمارے مدنی چینل کی مجلس کے نگران ہیں یہ ان کے صاحبزادے ہیں اور یہ ویسے ہی بڑا شرارتی بچہ ہے ماشاءاللہ اب دیکھیں اس کی آنکھوں میں جو چمک ہے نا میں نے ان کے ساتھ کام کیا ہے بہت پیاری اسمائل ہے ان کی اور مطلب ان کو دیکھ کے ہی چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے اللہ ان کو خوش رکھے فیضان کو آج پہلی بار میں نے دیکھا ہے اللہ ان کو بھی خوش رکھے اور ان کے والدین کو خوش رکھے یہ کاوشیں ہیں ہماری مجلس کی کہ ایسی آواز تلاش کی گئی جو انٹرسٹ پیدا کرے اور خوبصورتی آئے اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اتنے چھوٹے بچوں کو اتنی ساری باتیں یاد کرانا اور پھر خاکوں کے پیچھے وہ کہلوانا اٹس ناٹ ایزی جاب لیکن الحمدللہ یہ اینیمیٹڈ خاکے بنائے جاتے ہیں اور پیچھے ان کی آواز ہوا کرتی ہے بہت بہت شکریہ چلیں جی اچھا یہ امین حیدر بھائی کے یہ امین حیدر بھائی کے بیٹے ہیں جو ہماری فیضان مدینہ مجلس کے نگران ہیں ماشاءاللہ اچھا یہ کچھ مدنی خاکہ کریں گے انشاءاللہ ایک مدنی خاکہ چلایا جائے گا جس پہ یہ دونوں جو ہے اپنی آواز آج پہلی بار آپ وہ خاکہ دیکھیں گے جو خاکہ تو خاموش ہوگا یہ دونوں وہاں پر اپنی گفتگو کریں گے آپ تیاری کر کے آئیں ارے واہ چلے ایک ادھر بیٹھ جائیں اور ایک ادھر بیٹھ جائیں چلے ہاں ادھر بیٹھ جائیں اور آپ اس پہ آ جائیں چلیں تو میں پہلے ذرا بچوں سے بات کر لوں کہ ابو کی پوزیشن کیسی لگ رہی ہے ان کو ذرا مائک دیں پہلے مجھے چلیں بھائی کیا نام بتایا تھا آپ نے محمد سعد رضا کیا لگتا ہے ابو جیت جائیں گے ابو کی ٹیم انشاءاللہ جیت جائے گی دعائیں کیے ہیں جی ابو کی تیاری کیسی تھی تیاری کرتے تھے جی ارے وہ رات کو جاگ جاگ کے سنا ہے تیاری ہوئی ہے صبح فجر کے بعد او ہو فجر کے بعد بھی تیاری ہوئی ہے تیاری نظر بھی آ رہی ہے اور کون ہے یہاں پر آپ کے یہاں کے اور کوئی تو نہیں ہے اچھا چلے یہاں یہاں کون ہے فرحان بھائی کے بچے آئے ہیں ماشاء اللہ جی آپ کون ہیں کیا نام ابا اچھا آپ فرحان بھائی کی بیٹی ہیں اچھا کیا لگتا ہے ابو جیتیں گے ہاریں گے جیت جائیں گے اچھا ابو کو جو گفٹ ملے گا وہ آپ رکھ لو گی اچھا بھائی پوری تیاری ہے چلیں جناب اور جناب احمد رضا بھی تو آئے تھے جی احمد رضا یہ بلال کے بیٹے ہیں کھڑے ہو جائیں بھائی چلیں بھائی کیا نام ہے آپ کا احمد رضا بلال کیا لگتا ہے ابو جیت جائیں گے ہار جائیں گے مشکل لگ رہا ہے نا ہار جائیں گے لگتا ہے مجھے بھائی احمد رضا کو لگ رہا ہے نمبر دیکھ لیے بیٹھ جاؤ اچھا احمد رضا بڑے ابو کا نام کیا ہے جی بڑے ابو اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا چلیں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں اچھا یہ کون ہے یہ بھی فرحان بھائی کی بیٹی ہیں جی کیا لگتا ہے ابو کے بارے میں جیت جائیں گے نمبر تو کم ہے کیسے جیتیں گے خود ابو کو بولو نا ابو جوش دکھاؤ بولو ابو کیا کر رہے ہو آپ سمجھاؤ چلیں بھائی دیکھو بچے امید لے کر آئے گھر جانا کیسے آپ کو سوچ لیں جی اچھا یہ مدنی منی بہت پیارے آپ نالین پاک بھی لگا کر آئی ہیں بڑی تیار ہو کر آئی ہیں باپو اچھا سا چاکلیٹ لے کر آئیں اس مدنی منی نے کچھ سنانا ہے کیا سنائیں گی مدنی مقصد سنائیں جلدی سے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ چلیں بہت پیاری ماشاءاللہ کیا نام ہے اس مدنی منی کا ایمن جی ام ایمن ام ایمن ہے ماشاءاللہ بہت پیارا سی لگ رہی ہیں آج ماشاءاللہ یہ لیں بیٹا آپ کے لیے تحفہ بھی ہے ماشاءاللہ چلیں جناب یہ جتنے بچے سب کے لیے بھائی ایک ایک چاکلیٹ لائیں تاکہ اب اتنے سارے بچے آئے تو خالی یاد کیسے بھیجیں گے چلے جناب اب غلام رسول بھی ہیں فیضان بھی ہیں اور یہاں مقابلہ بھی بڑا مشکل ہو گیا ہے کون سا مدنی خاکہ چلائیں گے اچھا آپ ادھر ہی آتے ہیں بیٹا فیضان تاکہ آپ ساتھ ہی ہو جائیں جی چلیں ایزی ہو کے بیٹھ جائیں گے چلیں شاباش اب بتائیے جناب مدنی خاکہ پہلے چلائیں گے چلیں آپ خاکہ دیکھیں گے اور جو اس خاکے میں آپ لوگوں نے وہاں کہا تھا وہ یہاں کہیں گے تیاری ہے کیا بات ہے بڑا کانفیڈنٹ بچہ ہے بھائی چلے جناب دیکھتے ہیں آج کیا کرتے ہیں ہمارے ساتھ غلام رسول کے مدنی پھول چلیں بولیں فیضان فیضان بھائی آہستہ میں جلدی میں ہوں او ہو دیکھا گر گئے نا آپ پیارے بھائی سیڑھیوں سے ہمیشہ آہستہ اترنا چاہیے ہاں مگر میں جلدی میں تھا جلدی میں اگر ٹانگ ٹوٹ جاتی تو کیا ہوتا فیضان بھائی میں آپ کو ایک سنت بتاؤں جی ضرور سنت یہ ہے جب اونچائی پر چڑھے تو اللہ اکبر اور جب نیچے اترے تو سبحان اللہ پڑھے ارے واہ اس سے تو مجھے ہر قدم پہ نیکیاں ملیں گی نا جی ہاں بے شک اب ہم نیچے کی طرف ہوتے ہیں لیکن احتیاط سے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اٹس امیزنگ, بہت اچھا لگا مجھے بھی آپ دونوں آئے ماشاءاللہ, اور کتنی پیاری انہوں نے کاوش کی ہے اتنی چھوٹی عمر میں, اللہ انہیں خوش رکھے. اور آپ کی دعوت اسلامی کی یہ کاوش بھی آپ کے سامنے ہے. بہت سارے مجھے میسیجز اس طرح کے بھی آتے ہیں کہ یہ زیادہ کیوں نہیں دکھاتے غلام رسول کے مدنی پھول اور اس کی پوری سیریز بنا دیں. مدنی چینل کے ناظرین, یہ ایک کلپ جو چند منٹ کا ہوتا ہے بعض اوقات ہمیں 3 لاکھ, بعض اوقات یہ 4 لاکھ یا 5 لاکھ روپے کا پڑتا ہے. اٹس ناٹ ایزی جاب, چینل چلانا آسان نہیں ہے. آپ بعض اوقات سوچتے ہوں گے یہ دعوت اسلامی والے اتنا چندہ کیوں مانگتے ہیں, آپ اخراجات تو دیکھیں, لیکن ان کرداروں کی وجہ سے جو مدنی منوں میں مدنی چینل دیکھنے کا جذبہ بڑا ہے وہ آپ کے سامنے. آپ کے گھر میں مجھے اندازہ ہے اس وقت کس طرح مدنی منے مدنی منیا دیکھ رہے ہوں گے, غلام رسول کا انتظار کر رہے تھے. تو یہ وہ کاوش ہے اور ان شاء اللہ ہم اس کو اور آگے لے کر جائیں گے, کیونکہ ہمیں اندازہ ہے کارٹون دکھا کر کس طرح ایمان برباد کیے جا رہے ہیں, کس طرح اعمال اور عقائد برباد کیے جا رہے ہیں, کس طرح پینیٹریٹ کیا جا رہا ہے بچوں کے ذہنوں میں, یہ باتیں ڈالی جا رہی ہیں, اسلام کے مخالف چیزیں ڈالی جا رہی ہیں. تو ان تمام چیزوں کو انشاءاللہ آپ کی دعوت اسلامی کاؤنٹر کر رہی ہے اور اس کا حل تلاش اچھے انداز میں کر رہی ہے. تو ماشاءاللہ ہمارے ان دونوں مدنی منوں کے لیے اسپیشل تحفے باپو لائیے گا تاکہ ہم ان کو خوب بہت خوش کیا انہوں نے آ کر ہمیں. اور یہ ماشاءاللہ غلام رسول تو واقعی احمد رضا ماشاءاللہ بیوٹیفل ماشاءاللہ, اس کی مسکراہٹ ہی ایسی ہے اس کو دیکھ کر بندہ مسکراتا ہے. اسد بھائی اس کی نظر اتاریے گا ماشاءاللہ. چلیں جناب اب چلیں گے دوبارہ جوش کے ساتھ ہوش سے, لیکن تحائف لے آئے باپو ہمارے. باپو کیا تحفہ دیں گے ماشاءاللہ, مدینے کے چاکلیٹ بھی دیں گے آپ کو اور غلاف کعبہ کے دھاگے بھی دیں گے. اتنے مدینہ اپنی آواز میں کہیں گے جزاک اللہ. جی آپ کہیں. چلے جناب غلام رسول اور فیضان کو ہم یہ پیارے پیارے سے تحفے بھی دیں گے, اور باپو یہ سارے مدنی منے جو آئے ہیں ان سب کو بھی مدینے جو بھی زور سے جزاک اللہ بھی کہیں گے جن کو چاکلیٹس مل رہے ہیں مدینے کے. بلکہ جو پیچھے مدنی منے ہیں وہ بھی نہ گھبرائیں, ہم کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ آپ تک بھی پہنچائیں گے انشاءاللہ. عبد القادر بھائی پیچھے بھی ہمارے مدنی منوں کو کچھ نہ کچھ تحفہ ضرور دیں. جو بھی آج ہمارے منچ پر آئے ہیں, عید کا دن ہے, سب کو کچھ نہ کچھ ملنا چاہیے انشاءاللہ. کم پڑ جائیں گے تو آپس میں مل کے کھا لیں گے انشاءاللہ. چلے جناب چپس کھلا دیں گے آپ کو, نمکو کھلائیں گے, خالی نہیں بھیجیں گے انشاءاللہ. چلے جناب جوش کے ساتھ مگر ہوش سے جاری ہے. اسکور بورڈ ایک بار پھر دکھائیے جناب, مقابلہ آگے چلانا ہے یا ویسے ہی جیت دے دینی ہے آپ لوگوں نے, کیا لگتا ہے اجمیری والو؟ اچھا اچھا اچھا استغفر اللہ. جی صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. درود پاک پڑھیں گے جناب. اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صلوا علی الخبیر. ماشاء اللہ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب شیر کی باری ہے, یہ سوال کی باری ہے, سوال کی باری ہے. جی مائک دے دیجئے گا, مائک دے دیں, آپ کو بھی مائک ہے آپ کے پاس. چلیں سب سے پہلے مونچھے جناب, کس نے بیل بجائیے پہلے؟ جی اجمیری والوں کو موقع دے دیں. چلیں سب سے پہلے مونچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام. سوال تو بتائیں. سب سے پہلے مونچھیں کن نے منوائی تھی؟ سب سے پہلے مونچھیں کٹوانے والی جو شخصیت ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام. جواب درست دے دیا ہے. اب سوال کی باری ہے اور اس وقت اس شیر کی باری ہے, اور یہ شیر جو ہے وہ بہت زیادہ مصداق ہے اس وقت اجمیری والوں کے لیے کہ آنے دو. اللہ بیل بجائی ہے. آنے دو یا ڈبو تو کشتی تم اب تو تمہاری جانب. نہیں نہیں پہلے بو تو اب تو تمہاری جانب, کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا. جی جناب کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب, آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب, کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں, کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے چار نمبر کا فرق ہے اور میرے پاس سوال بھی دو ہیں. اگر اجمیری والے یہ دونوں صحیح جواب دیتے ہیں تو مقابلہ ٹائی ہو جائے گا, اور اگر مدنی والے ایک بھی صحیح جواب دیتے ہیں تو بھی مقابلہ جیت جاتے ہیں. یہ دو غلط جواب دے دیں تو بھی مقابلہ ٹائی ہو سکتا ہے. کچھ ٹوسٹ باقی ہے, مگر غلام رسول آپ سے ہم ایک سوال کریں گے. ان دونوں ٹیموں میں ایک چاچا ہے اور ایک بھتیجا ہے, اندازہ کر کے بتائیں کون چاچا لگتے ہیں کون بھتیجا لگتے ہیں. یہ دونوں ٹیموں میں ذرا غور سے دیکھیں. مائک لے کر ہے, مائک ہے, غلام رسول کی گود میں ہی ہے. کون چاچا لگتے ہیں کون بھتیجا, ادھر بھی دیکھیں پھر ادھر بھی دیکھیں. اندازہ ہے, کچھ سمجھ آ رہا ہے؟ ایسے ہی چاچا کدھر ہے بھتیجا کدھر ہے, چلیے بتا دیں, ادھر ہیں یا ادھر ہیں؟ چلیں جناب, یہاں تو نہیں پتا چل رہا. غلام رسول تو شش بابو, ذرا دیکھیں پیچھے کون بتاتے ہیں چاچا کون ہے اور بھتیجا کون ہے. صحیح جواب پر تحفہ ملے گا, غلط جواب پر بدری قافلے والے لے جانا ان کو. چلے مائک بھی لے جائیں باپو. مائک ہے آپ کے پاس؟ اچھا مائک دے دیں, مائک دے دیں. غلام رسول بھائی آپ اپنا مائک دیں, چلیں جائے مائک دے دیں. اچھا ایسے سے پوچھیے گا جن کو پہلے پتا نہ ہو نا, آج انہوں نے اندازہ لگایا ہو. میں یہ ہاں میرے ذہن میں کہ ایسے سے پوچھیں گے جس کو انداز پتا نہ ہو. چلیں, اور چاچا جیتتے ہیں آج کے بھتیجا جیتتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اس طرف چاچو ہیں اس طرف بھتیجے ہیں؟ چاچا اس طرف بتا رہے چاچو ہے, یعنی اجمیری میں اور مدنی میں بھتیجا ہے. یہ جواب تو انہوں نے درست دے دیا ہے. یہ تو ایسا اندر اسٹوڈیو کے یہاں پر بڑی عمر کے ہیں اور یہاں پر سارے بڑی عمر والی میں چاچا ہونے چاہیے تھے نا, ان کا جواب تو صحیح ہو گیا. ادھر چاچا ہے ادھر بھتیجا ہے. اچھا اب چاچا بھتیجا کون ہے؟ چلیں جناب یہ تحفہ تو دے دیں, اب ان کو تحفہ دیتے پہلے ایک اور سے سوال کر لیتے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. چاچا وہ کونے والے ہیں؟ اچھا پلی طرف جو ہے. اچھا بھتیجے بیچ والے ہیں. چلے جناب بلال جو ہیں یہ مجتبیٰ کے چاچا ہیں, اور یہ جواب ان کا بالکل درست ہو گیا ہے. تو آج یعنی دونوں ٹیموں میں یوں سمجھیے میرے رشتے دار ہیں, تو مجھے ٹینشن نہیں ہے. اگر بیٹا ایک طرف ہوتا اور وہ جیت جاتا تو لگتا کہ بھائی بیٹے کو جتوا دیا ہے. تو ایک طرف میرے بھائی ہیں بلال, ہم دو ہی بھائی ہیں اور یہ بلال میرے بھائی ہیں. اللہ دعا کریں کہ اللہ بلال کو, مجھے, میرے بیٹے کو, ہم سب کو دعوت اسلامی کا مبلغ بنا دے, اور ہم دعوت اسلامی کی کچھ خدمت کرنے میں کامیاب ہو جائیں. تو بہرحال آج یہ آئے ہیں چینل تک, تو امید ہے انشاءاللہ مزید بھی آتے رہیں گے. لیکن اس وقت تو بھتیجا آگے جا رہا ہے, لیکن ابھی دو سوال میں دیکھیں کوئی چاچو کم بیک کرتے ہیں کہ نہیں. اور اب چلتے ہیں ہم اگلے سوال کی طرف, اور وہ سوال جناب دیکھتے ہیں وہ کیا ہے. اب سوال ہے اور اس کے بعد شعر ہے, تیار رہیے گا بیل بجانے کے لیے. با جماعت, اللہ, مدری ٹیم نے پہلے بجا دیے بیل. صحیح جواب انہیں مقابلہ جتوا دے گا, غلط جواب دو نمبر کم کروا دے گا. نماز پڑھنا بغیر با جماعت پڑھنے سے کتنا گناہ افضل ہے؟ اگر یہ سوال صحیح ہے تو اس کا جواب کیا ہے؟ 27 گناہ افضل. با جماعت آپ نے کہا جواب نماز پڑھنا 27 گناہ افضل ہے. اس سوال کا جواب ہم تھوڑی دیر بعد دیں گے کہ انہوں نے صحیح کہا تھا یا غلط کہا تھا. آخری شعر کی طرف چلتے ہیں, ابھی بھی مقابلہ بدل سکتا ہے. شعر ہے سارے بیل بجا دی ہے مدری نے بجائیے. جی صرف لفظ سارے سنا ہے. پہلے مصرے کا پہلا لفظ سارے. 10 سیکنڈ ہے, یہ غلطی انہیں پھنسا بھی سکتی ہے. اللہ 3 سیکنڈ باقی ہیں, 2 نمبر مائنس ہو گئے ہیں. سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا. سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے, سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا. ہمارا نبی بولو ہے اس اونچے سے اونچا. ہمارا نبی زینی آزمائش عید اسپیشل کا فائنل انٹرسٹنگ مرحلے میں داخل ہے. اگر تو ان کا سیکنڈ لاسٹ جواب جو ہے وہ درست تھا تو مقابلہ ٹیم مدنی جیت چکی ہے, اور اگر وہ جواب ٹھیک نہیں تھا تو ٹیم مدنی اور ٹیم اجمیری کا مقابلہ ٹائی ہو گیا ہے. اب بتانا ہے کہ وہ جواب درست تھا کہ نہیں تھا. کتنوں کو لگتا ہے جواب درست تھا؟ اچھا کتنوں کو لگتا ہے درست نہیں تھا؟ سوال کیا تھا اور جواب کیا تھا میں پڑھ کے سناتا ہوں. سوال یہ تھا کہ با جماعت نماز پڑھنا اکیلے نماز پڑھنے سے کتنے درجے افضل ہے؟ 27 درجے افضل ہے. ٹیم مدری آج کا مقابلہ جیت چکی ہے. اذکر اللہ دونوں ٹیمیں آ جائیں. ماشاء اللہ فائنل میں صرف 2 نمبر کے فرق سے ٹیم نے آگے 4 نمبر کے فرق سے مقابلہ جیتا ہے. بہت خوبصورت انعامات آئے ہیں. یہ پیچھے رہ جانے والی ٹیم کے لیے بھی مدینے کی تسبیحات ہیں اور غلاف کعبہ ہیں. ان کے بچے بھی آئے ہیں تو ماشاءاللہ ان کے لیے مدینے کے چاکلیٹ بھی ہیں. آج اب ان کے بدری منع. اب دیکھ لیں آپ کے ابو جو ہے وہ کوئی بات نہیں سیکنڈ آ گئے ہیں اور ماشاءاللہ ٹیم جو مدنی ہے پہلے نمبر پر ماشاءاللہ آئے ہیں. اور ہم ٹیم مدنی کو بالخصوص ہماری نیت تھی کہ جو ٹیم اس میں جیتے گی اس کو سیزن 9 کے لیے ڈائریکٹلی سلیکٹ کر لیں گے. تو اگر آپ چاہتے ہیں تو سیزن 9 میں آپ ہمارے ساتھ ہو سکتے ہیں. یہ آپ کے اوپر چوائس ہے. اب جناب اسکور بورڈ فائنلی دیکھتے ہیں. اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ چونتیس ٹیم مدنی کے ہیں, 30 ٹیم اجمیری کے ہیں. 4 نمبر سے آج یہ مقابلہ ٹیم مدنی لے گئی. حالانکہ میں آج ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ جتنے بڑے مارجن سے کل ٹیم اجمیری نے جیتا تھا کہ آج مقابلہ بہت زیادہ ٹف ہوگا, لیکن نو ڈاؤٹ اچھا مقابلہ ہوا اور اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے. آپ کا فیڈ بیک بھی ہمیں چاہیے گا. مدنی یہ پہلا سلسلہ ہے جس میں ابو مقابلے میں تھے اور بچے تحفہ لے کے جا رہے ہیں, تو بہرحال یہ بھی ہوتا ہے ہمارے سلسلوں میں. بہت شکریہ آپ سب کی آمد کا. آپ تشریف لے کے چلیں گے. ہم اگلے سلسلے کی طرف چلیں گے جس کا نام ہے مدنی سفر نامہ. ہمارے ساتھ رہیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ